nani kukubalia isiwe utumwa niye. Mimi mtoto wa watu, naomba uhuru, hata kunionea bure bure ukibwanange. Ile anitayo napasie wanange, mahali nimetoka wa baba, yeye na mama, wakubwa na wadogo, uimara. Sababu nilikukubalia yeye, hata kama nilikukubalia isiwe utumwanie. Mimi mtoto wa watu, naomba nipate, acha kunionea bure bure ukibwanange. Ila ninayo napasie wanange, mahali nimetoka wa baba, yeye na mama, wakubwa na wadogo, turudi mara ibwanange. Ibwanange, tasema sema, tasema yote oma. Ingu ya maisha esio kutesana tesana, ikisema neno nawe ni mume wangu sikiae. Matata ya nini kibwanange, apolamani kuniata uvizuri, mbona leo ninakuwa ya matata? Sababu mama tumefunga pingu ya ndoa, hapo zamani tulianza vizuri. Bora leo ninakuwa ya matata, sababu mama tumefunga pingu ya ndoa. Pingu ya maisha esiyo kutesana tesana, ikisema neno nawe ni mume wangu sikiae. Matata ya nini kibwanange, kibwanange, nasema sema, nasema yote omao. Mingu ya maisha esiyo kutesana tesana, ikisema neno nawe ni mume wangu sikiae. Matata ya nini kibwanange, kibwanange.